program Trzeci Polskiego Radia. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Jakie to proste. Przejść przez przeszkodę mostem. Nawet gdy stoją mury. Łatwiej zbiegać w dół niż brnąć. A witam wszystkich bardzo serdecznie w Aptece Nocnej. Jest 4 minuty po godzinie pierwszej. Tak jak wcześniej zwyczaj nakazywał, Apteka Nocna rozpoczynała się apteką i dzisiaj wróciłem do tego zwyczaju i na początku usłyszeliśmy Mieszadło Chaosu z płyty Apteka pod tytułem Apteka. Także tutaj potrójna apteka, jeszcze tego apteka nocna. Za sterami naszego dzisiejszego statku kosmicznego siedzi Rena Dan z suwakami, przesuwa tak, żebyście państwo wszystko dokładnie słyszeli tak, jak być powinno. Wydawcą jest gość Justyna Grabasz, która jak zawsze niezawodnie pomogła poustawiać i też wszystkie piosenki wrzucić, tak żeby kolejność zagrała nam odpowiednią dramaturgię. Tak jak w przedstawieniu teatralnym jest początek, jest rozwój sytuacji, jest naraz, jest apogeum, w którym z reguły coś się wydarza, po czym następuje już złagodzenie sytuacji. I tak jak w utworach w muzyce poważnej, każdy, kto chodził do szkoły muzycznej, wie, że koda to jest ten fragment utworu, który jest zakończeniem. No i później, jak to też popularnie się kiedyś mawiało, jest dwie dziurki w nosie i skończyło się. Chyba że ktoś ma jedną dziurkę, tak jakby na przykład sobie jako małe dziecko słonia, który na końcu trąby ma tylko jedną dziurkę, chociaż to jest nieprawda, bo słoń ma w trąbie dwie dziurki. Tak zwana jest, proszę Państwa, przelotówka dwużyłowa, jakby to nazwał na przykład ktoś zajmujący się i kładzeniem instalacji elektrycznej, że kładzie kabel dwużyłowy z prądem zmiennym, bo jednak tutaj w tej konkurencji tak trochę latam po tematach, ale to chyba nie przeszkadza. Taki jest charakter tej audycji. Czujemy się na luzie, możemy się komunikować i tu zachęcam do pisania do mnie na adres jendrzej.kodymowski@polskieradio.pl jendrzej.kodymowski@polskieradio.pl lub na wszystkie komunikatory portali społecznościowych, gdzie występuję pod swoim imieniem i nazwiskiem. Nie ukrywam się, proszę Państwa, pod żadnym pseudonimem albo jakimś wymyślonym imieniem i nazwiskiem, gdzie takie rzeczy oczywiście niektórym trollom się zdarzają i wtedy starają się jakoś zabłysnąć odwagą, bo tak też czasem bywa. Nawiązując do historii, bo też jakoś tak mi przyszło dzisiaj do głowy, że można by trochę sięgnąć do rzeczy znanych, ale też takich jakby cały czas omijanych, na przykład w programach dziennych, Bauhaus i Bela Lugosi Dead. white on white, translucent black capes back on the rack. The little goose is dead, the bats have left the bell tower, the victims have been bled, red velvet lines, the black box. The little goose is dead. The little goose is dead. Virginal brides file past. Dziękuję proszę Państwa za te wszystkie miłe już maile, które do mnie przychodzą. Akurat tak się składa, że dziś są same przesympatyczne. Różnie oczywiście to bywa, czasami niektórym coś się nie podoba. Owszem, mógłbym postarać się na przykład, panie Bogdanie, wytłumaczyć fenomen Boba Dylana, ale daleko mi od takiej dokładnej wiedzy, którą mógłbym się tutaj pochwalić. Mógłbym oczywiście zasięgnąć ewentualnie wiadomości z Wikipedii, ale to każdy może zrobić indywidualnie. Mamy teraz dostęp do w zasadzie wszystkich informacji, niekoniecznie oczywiście rzetelnych, bo Wikipedia jest regulowana z zewnątrz. Nie jest to taki rdzeń wszechrzeczy, gdzie jest skomasowana przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, o czym już filozofowie jeszcze w czasach starożytnego Sumeru w pierwszym mieście, które nazywało się Ur, o tym pisali na glinianych tabliczkach pismem klinowym. Swoją drogą, tak jak na przykład dzisiaj miałby się dzieci uczyć w szkole podstawowej używania tych rysików i pisania, używania pisma klinowego na glinianych tabliczkach, myślę, że no, byłoby to dosyć skomplikowane i nie wszyscy by tak szybko opanowali w jednym czasie, tak jak się korzysta z naszego alfabetu. Oczywiście tych alfabetów jest bez liku, ale nie będę się tutaj rozdrabniał, bo wiadomo, że każdy temat, który zaczynam poruszać, już mnie wciąga i zacząłem od Boba Dylana. Skończyłem na mieście Ur w starożytnym Sumerze, gdzie też mogę tylko przypomnieć, że z programów popularno-naukowych, też lubię to określenie, bardziej oczywiście popularnych niż naukowych, częstokroć z nauką nie mających nic wspólnego, z postaciami zwanymi Anunnaki, czyli ludźmi na poły z pomieszanymi z jaszczurami, którzy pewnie od czasu do czasu zrzucali skórę, tak jak wąż, czy na przykład jakaś jaszczurka, ale oni bawiąc się genetyką, stworzyli człowieka po to, żeby im służył. I gdzieś tam między nami przebywają, oczywiście ucharakteryzowani, jak sami wiemy, chociażby z telewizji czy z internetu, że można ucharakteryzować człowieka na zupełnie kogoś innego, z mężczyzny zrobić kobietę, nie mówiąc już o faktycznych zmianach, które też czasami są dokonywane. Ale my, proszę Państwa, w Aptece Nocnej na samym początku zawsze sięgamy po premiery. Dziś taka półpremiera, bo już zespół Siaki gościł na antenie trzeciego programu w Polskim Radiu. Dziś utwór, który zaprezentuje właśnie tego zespołu pierwszy raz, Sparing Partnerski i Siaki. Tutaj światło wyłączone, tutaj chłop okłada żonę, bije ją po plecach deską. Wszędzie ciemno, dziecko płacze, on okłada ją po grzebaczem. Tutaj światło wyłączone, tutaj chłop okłada żonę, bije ją po plecach deską. Wszędzie ciemno, dziecko płacze, on okłada ją po grzebaczem. Bije ją zabite fusty, na nic stają się od pusty. Że zakupy się udały, to jest powód na dzień cały. Bije ją zabite fusty, na nic stają się od pusty. Że zakupy się udały, to jest powód na dzień cały. Takie są ciemne strony dzielnicy pod jednym dachem. W murach kamienicy różne temperamentu, dobre i złe strony szarej rzeczywistości, jednej społeczności. Sparing partnerski układ, bo ta słona była zupa, bo butelka się podłupła, trzeba pić. Taka tu tradycja, trzeba pić. Trzeba dalej żyć, trzeba pić. Taka tu tradycja, trzeba pić. Trzeba dalej żyć. Żyć. Trzeba dalej żyć. Ma dalej żyć. Ma dalej żyć. Ma dalej żyć. Ma dalej żyć. No i jeżeli się Państwo mogą podzielić refleksjami, zespół Siaki i sparing partnerski, myślę, że oczywiście wszyscy są tego świadomi, że jest to dowcip z tym biciem żony i z tym przymusem picia, bo oczywiście takiego przymusu nie ma, takich w ogóle przepisów nigdzie na świecie chyba nie ma, oprócz tych wyjątków, gdzie takie przepisy są, bo wiadomo, że są rejony na świecie, gdzie właściwie profilaktyczne zlanie żony nie jest niczym dziwnym i w zasadzie jest praktykowane prawie w każdym domu. Ale nie o tym, bo my akurat należymy do wolnego świata. Tu się dzieją rzeczy magiczne, ale zawsze na pozytywnej fali. Tak też jest z tym, co Państwo teraz posłuchacie. Jest to coś, czym zawsze można się nasycić. Chemical Brothers i Escape Velocity. Thank you.

with some experience. Now just let me adjust the spatial controls and we'll move to another observation point. Escape, Velocity i The Chemical Brothers. Tak, proszę Państwa, brzmi to w oryginale, zawsze na propsie. Oczywiście ja takiego aż ciśnienia nie mam, żeby mówić po angielsku lepiej od Anglików czy od Amerykanów, choć natknąłem się niejednokrotnie na przykład francuskie słowa wypowiadane lepiej od Francuzów, angielskie lepiej od Anglików, już nie mówiąc o tym, że czasami, a najbardziej właśnie śmieszni są ci, którzy chcą być bardziej niemieccy od Niemców, ale to jest też zupełnie już inna historia właściwie, którą można by poruszyć w oddzielnej audycji, a właściwie zrobić cały cykl z rysem historycznym w tle. My jednak wrócimy do naszych, proszę Państwa, prezentacji premierowych Roboty na wysokości i utwór Miłość. Chwytnym biegasz wyścigu. Ja przespałem ten sygnał, choć wstałem dziś wcześniej. Chwytam kolejny dzień, pionowo poruszam się. Ty uśmiechasz się, mijając mnie. Ciemno położę się, obawa przed krok na i tak mamy za sobą następną premierę. Roboty na wysokości. Oczywiście oczekuję od Państwa tych odczuć i refleksji, które przychodzą słuchając tych piosenek, które puszczam po raz pierwszy, a będę tak robił sukcesywnie i tak jak wcześniej robiłem to tylko w poniedziałki, tak teraz też w czwartki, pomiędzy czwartą a szóstą w audycji Trójka Budzi będę zamieszczał też dużo premier takich, które akurat skorelują się z takim mottem tej audycji, czyli charakterze pobudkowym. W Aptece Nocnej oczywiście szukamy inspiracji psychodelicznych, takich, które do nas kiedyś przemawiały, przemawiają do nas dzisiaj i przemawiać będą z pewnością w przyszłości. Także teraz będzie krok wstecz, The Cure i Boys Don't Cry. Boys Don't Cry, The Cure. I proszę Państwa, od razu, jeżeli ktoś by chciał, to też mógłby się doszukać w polskiej historii muzyki rozrywkowej też jakiegoś takiego odniesienia do płaczących mężczyzn, a właściwie młodych mężczyzn, ale to już jest też taka być może całkiem na poboczu rzucona dygresja przez prowadzącego, czyli moją skromną osobę, a my oczywiście zabierając się, proszę Państwa, za zespoły, które tworzą zupełnie bez próby jakiegokolwiek naśladownictwa, ewentualnie korzystając z inspiracji, bo dobre wzorce nie są złe. Grupa Żurawie i utwór Dźwigi. zrobię, gdy poznam się na sobie. Miał mnie spalić znów. Na żółt, na 53 minuty po godzinie pierwszej. Za 3, 2, 1 już 54 minuty po godzinie pierwszej słuchacie Państwo audycji Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Ja, proszę Państwa, tak jak zresztą w zwyczaju mam zawsze przekładańca robię takie Marcello, raz jest zespół, który jest premierowy, z reguły oczywiście jest w Aptece Nocnej to zespół polski, tym bardziej, że jesteśmy w polskim radio i tu polskie zespoły w zasadzie mają już jak gdyby z samego takiego logicznego sensu pierwszeństwo. Niemniej jednak oczywiście odnosimy się do tego, co jest na świecie. Generalnie z miłości do muzyki słuchamy wszystkiego, co nam się podoba, co nam się może podobać, co nam się będzie podobać i to, co nam się podobało. No Souvenirs i remix, proszę Państwa, wujkowy The Prodigy.